بیا مونږه آدم علیہ السلام ته وویل چې ته او ستا خزا تاسو دواړه په جنت کې اوسئ او دلته په فراخۍ سره چې څه غواړئ هغه خورئ، خو دې ونې ته نږدې مه ورځئ، ګنې نو په ظالمانو کې به شمار شئ.